فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أولاك سندقستيال إيد الكيمبا كسو دوادة برنامج كالروح عاوان قضى بضاءتكم مقليسان وحاكم دا دقاليها ندى الشباب المجاهدين أو ويرركو قاضي تول أي دقنايين داد نصارا أو كتالة قبل كلامو ورركي وقدن بي ويرركاسي قصارها كالشي أيان برنامج كسو قدن دورنا madaxweynaha Puntland oo maanta ka badbaaday qarax lala eegtay kulanyo uu la socday xilli ay gudaha u sii galayeen magaalada Boosaaso Saciid Cabdullaahi Dani muxuu ka yiri weerarkaasi qasaaraha ka dhashay weerarkana intuu buu gaarsiisan yahay yaana sheegtay mas'uuliyadda weerarka macluumaadkii ugu dambeeyay ee qaraxaasi ayaanu idin kugu hayaa barnaamijka darawalkii gudoomiyaha degmada Diinsoor oo isku soo dhiibay xarakatu shababul mujahideen ورئيس للاية شايد روالك ووكاقا شاكين ايو رفاعت كيالا دين صور اياتكو مقلي دونتان برنامشك مدادا لوحة او صعدو خدا بادي سووحا كميدا دورو لح ايشا صعطي او لوسو قبا قبايي قدادا دقموين كايا ديگانا دا ولاية دا اسلاميقا اه اي بكول عاووحان برنامشك ايدين كوكو هيا قد باديهي لغا جيدي مناسبتك دعدي دقمدا تيقلو qodobada si oo faahfaahsan iyo xubintii ruux quraanka oo ku dhaqan ayaad ku maqli doontaan barnaamijka wa markii iyo ruux fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adhami hadani ilahi bu'id al'ama lidinin azimin huwa assami وأهب إن متلاذة أهكو يلباتنك بشه رجب سندكون أفر بخل أفرتن يسدح ده هجرقة وافق سنة كو يلباتنك بشه لباد سند اللبادكون يلبي يلباتنك إي ميلاديقة كسو دوادة برامشك روحة وفافق سن دقالي هند حركة الشباب المجاهدين إي كهول قلقو ده كينية أي أويرركو قاديتو لأي دقنايين ضد نصارة أه أو رشي كينية tuuladan ayaa qiyaastii 12 kilometir u jirta deegaanka Bargoan ee gobolka Lamu. Gaaladii ku sugnay tuulada ayaa mar qura isaga cararay halkaas markii dagaalyahanada shababul mujahideen ay dhinac ka soo galeen tuulada. Waxaa weerarkaasi lagu gubay hal gaari oo nooca xamuulka ah iyo laba mooto. Ciidanka xarakada ee howlgalkaasi fuliyay ayaa horay u soo qaatay hal mooto. لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي هو هجاك خيبهور إبرامش كلو حياد مقليسان كلان يقول السعودي مدحوينها بونتلان أي قرح للابيك صدي حل أي سيقليين مقرد بوصاصوه أي حرون تقوب الكبري قرحا سي أي هلالي متكمي ده قواريدا وحان هالكاس كل انتي لبا أسكري وكاترسان إذا مدى بونتلان madaxweynaha Puntland oo qoraal soo dhigay baraha bulshada ayaa yiri waxaan ciidamada madaxtooyada Puntland iyo guud ahaan ciidamada daraawishta uga tacsiinaya geerida Cabdullaahi Maxamed Shafiic iyo Maxamed Axmed Cabdullaahi oo ka tirsanaa ciidamada madaxtooyada kuwaas oo ku geeriyooday qaraxii ka dhacay Boosaaso. Saciid Cabdullaahi Dani oo saxaafadda kula hadlay Boosaaso ayaa sheegay in uusan hagaagsanayn ammaanka magaalada Boosaaso. Muddooyinkii u dambeeyay waxaa jira hoos u dhac dhinaca amniga oo runtii arrimihii magaalada Boosaaso ka dhacay ee xanuunka badnaa ay sababeen maxaa yeelay waxaa markii arrimahaas dhaceen hoos u dhacay howlgalladii ciidanka amniga ee wadajirka ahaa arrimahaas waxay ku tahay Puntland iyo magaalada Boosaaso dhaawac waxaan rajaynayaa in gacmaha la isqabsado oo si degdeg ah looga qabto maxaa yeelay ma aha wax aynu gorgortan ka geli karno amnigeena iyo nolosheena insha allah dowlad haddaan nahay waxaan anoo ku hadlayaa magaca dowladda diyaar u nahay wax kasta oo amniga sugaya hadday tahay siyaasad iyo hadday tahay wadahaajood hadani ilaahi bu'id al-amaa بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. idaacaddu waa alfurqaan barnaamijkuna waa dhuuxa waxaan ugu soo maqan khudbo kale oo ruudhaca aad ku maqasheen laakiin iminka ku soo dhawaada xubintii dhuux qur'aanka oo ku dhaqan waxaan uu soo jeedinayaa fadiilatu sheekh nuur macalin cabdiraxmaan خلوا القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان عقول الله سويس كينا براي الله وعليها بينك معلن تكديك وإصدافاي يتعاقبون كان هدو يتقو كان الله كورا فيها ما حق الله سيدا أويا لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا حديثي أي هبينك أو كان نقضوحي لغار ربي أتسي أغا هبسانتو مالنتي أتكبيسا حدي مالنتي هبسانكو غالاني أبينك يا وقتي كلاو جانس كاس كفايز كرتا إن مرك الله سبحانه وتعالى أوكاية وحان كلا ياساس هبينك مالنتي ياساس يلمس ويديس شرع الدجين تيوح لليه وإلهني ماذا شيغاني يوضي يلكا قبائلك شيغاي حير دجين iyo kuwan dhahay kun aan la siiyo adduunkan kala wadnaa oo wada wadarsana ayagu ma habeeyo ma la isdhaafsiyaan maya waxay og yihiin male ayaga loo taliya waa kuwan hadda nimanka gaalado dhahay adduunku waa horumarnay maxaa ku qabsaday hergeba Allah subhanahu wa ta'ala ku saliday macnaa oksijiinka in yaro kamid uu ka cishaday markaas ay corona virus ka waa le anay dhaqaalihii oo hoobteen dadkii waa ebaryaan la isu tagay hal kala fogaado meelii dhaqaalaha laga jirilaayo dhan isimaadiyadkaas iyo hoteeladaas iyo waxay ahaadeen garoonadaas lagu ciyaaray iyo tiyaatarradaas iyo yaan la isu tagayna noqotay magarad haddana markay sidaa kin u cabaadeen mid wax laan kala jirto kaba daran kulaha a ka dhalato tiiba waa ka darantahay oo meesha caalamka go'aamis maya in awood ka weyn jirtay tusiya marka oo meesha aysan waxba ka hayn man ashadu minna quwayna leeyhiin oo yaa naga awood badan yaa li idin abuura idinka awood badan awala maru anna allah alladhi khalaqahum wa ashadu minhum quwwa in marka waxa la rabaa aad ogaato habeenkan maalinta allah isku dhaafay wa janis habeen iyo maalin allah subhanahu wa ta'ala sidoo noo soo dhaafsiyo walay ja'ala layla wan nahara khilfata liman arada an yadhkara wa arada shukura bal dhuux ayadaasi ku dhaqan waxba ku soo bixi doone laakiin da iska dul marto kaannama iidon jirno kale ee indhaha furto oo kaliya marka canjeerada la soo dhigo iyo xaga maartay cunimada cabitaan hadda taas waa dhahanaan kala caami way balhum adallu way ila xoolo bakali ta qofkaas inaan marka waxa la raba bal aayadahan aad aanu fiirno waxyaalaha aad ka faa'iideysa marka ali sida yeelay aqoontiisa kaliya aqoon iyo waxa ay wado UNESCO aqoon ma waa wasaasu shaydaan wixii alla fara ka soo horjeedkeedii farisa waxa diinta islaamku waxa ka bilaabaysa islaamku marka la tacriifiyay waxa uu ahay an tashhadu an la ilaha illa allah al ibada la barhti wixii wasaawistaas waxa ka bilaabe waxa ka bilaabaysa alla waxaan in adoon loo noqdo qul afa ghayra allah ta'muruni a'budu ayyuha aljahilun waxaan allah in adoon u noqdo miyadi farisa kuwan xabad qoon ila islaam jahiliya iska soo horjeeda islaamku waxa waa العلم بحقيقة الألوهية إيه واتباع منهج الله جاهلية نوع محي الجهل بحقيقة الألوهية إيه واتباع غير منهج الله إن المركة فيها النوع لك مرمان قالوا دو دنو حسكوها فقصيهن انتو ضبا شعيها دي لقرب وإله مجرى يقول دعا يدهريين ليلة إلهي واتر عرك يا أبوري الله رلك يا أبوري الله ورحل بيش يا سخر الله حتى نهدو حليهن متالذة شغكم الأسو ألاه لو الخلق يقولين لكن والأمر ما أقول muslim ka iyo kaafir kuna waxa uu kala farqiya alla aburisis iblis ma waa ogolay adoo muslimaan ahay waxa laga rabay inaad taladi allo kitabke sunnada in ya barato ku socoto samicna waa tacna tii asaas iblis uga duulmi karta laakiin dadti aanu ilaahay u abuura wax walba oga iblis ma waa ogay khalaqtani min naarin wa khalaqtu min din sawdihi min sidaas oo kale galad u dhahayn adiga marka farqiga muslim iyo gaal u dhaxay inaad faanta sharciyan dajiha inaad tiraa muslimna waa ahay wax jira maaha ilaani ma sheegato waligaana gaari maysid fir'aawn oo ana rabbukum la lahay ayaa marka naftu qabatay xuri fala hatta idha atrakahu al-gharaq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu sa'il wa ana min al-muslimin الآن والله سبحانه وتعالى كوان لفتو هذا وحضر كيسا ميلا قاركوت مركي حنون أو قبتو وذا ده لا يوعى قرآن هالله السار إن يحوال الله قلو كله وحد شبع دجينا إلهانا سوريه مهين حد هذا نمو حد هذا هاي الدوانا نهواء دي مرة با محال الله دي ميه هذا إله تا بينا دوتك وشيكي كي هذا برلمان كما دحا أيون ومر دي منه أسقرنا الأسى اللي محال الله أسى الله سبحانه وتعالى الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت هذا محال الله دي ميه هذا إله بينا تشيكي سي كذب marka taane waa laga marmaan inaad fahanto hadii kale waxa waa gooran gooru ahayn ayaa leedahay anuu alla kaliya rumeyay waxa kale oo wada jeena waa ku kufriyay murgaasna ku anficumayso falamma ra'u ba'sana qalu amanna billahi wahda wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen markaas waxa ku tarmayso falam yaku yanfa'uhum iimaanuhum lamma ra'u ba'sana wa kalla subhanahu wa ta'ala marka inta goor goorta aan istaba qabano talada alle aan fiirino waxaan anagu idin akhreyna wa aayadki ahadiisi way adduunka dhanaana u akhreyna hadii la soo keeno adduunka wax barfasoor jooga waxa mudiru shirkad jooga waxa madaxweynayaal jooga waxaan leenayaa ayuhan nas qulu la ilaha illa allah tuflihu hal ku dhigaysan oo yaala quraanka iyo hadiidkan waa loo kala dhigdhiga intaasna waa hordhici oo islaamka qofka raba oo soo galaayo qofka rabana haduu diido bananka yahay marka dadku ay sidaa u kala baxaan al-kaafiruna haqqan iyo al-mu'minuna haqqan iyo mudabdabina bayna dalik suratul kaafiruna qul ya ayyuhal kaafiruna kaafirantu kuma qaamanta suratul mu'minuna qad aflaha al-mu'minuna kuma qaamanta suratul munafiqina waxay kuma qaamanta qaybta saddexaad munafiqiintu adduunka waxa la jiraan de muslim kay muujiyaan in la jiraan kaaladan dhawaanay hoos uga jiraan haddii munafiqa lagu sheego waa midka oo muslimiinta ku dhex jira jihaadka iyo ku jira xajire kaas waa amma midkii gaalada ku biiray suufa umay tawallahu minkum fa innahu minhum elinka jihadka ku jira waaye ee alla ka sheekay la yirajacna ila madinati jihadu ku soo socdo ku soo naqa la yukhrijanna al'az minha al'adhal awli sida suratu munafiqun alla wa rama marka noocaas waaye nooc alla leh munafiq waaye amma nooc gaalada ku biiray xalana iyo xaggaas looga taliyo kaas waa tagay marka taasina waa inaan fahanna oo suradan suratul furqan huwa alladhi ja'ala layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhkara wa yashkura dadki marka laba ay qaybsamaan qolatri anasud lima ta'muruna wa zadahum nufur adiday iyo qol ubadur rahman noqdo alla tilmaamahoodi soo sheegay labadaas ay noqonayaan taasina marka waa inaan faana alla subhanahu wa ta'ala ayatkan wa soo xulanayna mooyaan hadii aad bi ubadihin bani aadam ka wax u dhiman ma jira ma jiraan haday aayad ka tahay haday ahadiis tahay haday tahay wax walbo tijaaba waa barnaamij ama arin insaanku inuu wiira war ma jirtaan ku leh qoraxdaas taagan asoo yira war qoraxda fiiri ma jirtaan ku leh maxaad u sheegay ninka saas kula taagan waa qoraxdaas iftiimay soo jirtaa asoo yira ma jirtaan ku leh waa ma qoraxdan subhanallah marka taasina waa inaan fahannaa aan aad u dhuxnaa jazakumullahu khayran والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي دور socotay muddo 6 bisha ah ayaa loo soo gabagabeeyay qudada degmooyinka iyo deegaanada wilayada Bakool munaasabada lagu soo xiray dowladda ayaa ka dhacday degmada Tiiglow mid ka mid ah qudada dowladda loo soo xiray ayaa ka hadlay munaasabada isagoo ka sheekay waxyaabihii ay ku qaateen dowladda xwaani fillah insha Allah ilaahi subhanahu wa ta'ala ya mahalle kulankan iyo faa'iidan iyo khayrkan waafajay walilaahi subhanahu wa ta'ala unniimanaysadiyo yaa ilaahi koonka dad badan oo makhluuqada ka abuuri oo khaasatan ilaahi subhanahu wa ta'ala iimankan niimanaysadi iyo islaamnimadan walilaahi subhanahu wa ta'ala lankii sujeeli laysiyo ilaahiga nasiya mahadle tankale insha Allah walaalade hortay jareen ma ku hadaleen bayba ummahad nagaane walaayda deewrida ha kala gaalidi oo khair kubadan le wallaah dangan iska sheenti yaa ummahad nagaan may kala ummahad nagaane macallimiinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala annin daray diinki unna ayaa may unanta ka xareysanayni oo baahnaayni ne shabti oo sabab annagtay Ilaahay subhanahu wa ta'ala khair badan anka jazi jazakumullahu khairan allana may kala codsada lahayna inaan imbadaytan oo kale taasna codsada lahayn jazakumullahu khairan edii khusayt inii barnaamijkan allah marwalb allah di marwalb inoo la soo fayo dowrooyin leen qowa si xaaladiyo leen soo taasna insha allah codsada fadnimay waa may ba ka jaray dunyada aakhirada badbaadiyay ka jirt baqa allah salaam ka geeka toy baa mujahidiinta meel kasta xoorka la dagaalamay lanka dhig shay biyahay lanka baawarka inshaada istishaade wada naftis meel ka biyahay lanka iriid rooga ciyaal shay awlaadis dayacayn lanka oo dhahanta ka dhiyaa idkan roobka dhay antan way la hanjeeda kitaabka ilaahay in la xukum taasa dhigindeeday marka insha allah si kitaabka ilaahay in badbaado saafana mar leen hal in marwel bolalah dawladan leen qowda lahay taas bay baabuuray jilay tan kale insha Allah inta bay ka socday duruus oo afar ya ka socotay oo qulaad lin faa'ide dawladda darsiga kowaad may baahay iimaanka may walay qofka di iimaan jeey sugnayna amal jeeyna musugnaan kor iimaanka ya ka saabsanay marka iimaanka wala oo isku qaba in sheegada dadka adduunka roogana muslimiinta sheegadaw wala ku qaban iimaanka ahlusunna wal jamaa wala ku qaban yalla adaay mayba kuma taaytay faragoyin kun kala soo xawaarijinta wala ku qaban iimaanka taariifiyay wala ku qaban in sheegada nimanka murjiya jahmiya ashaa'irada iimaanka lan wal wala ku qaba taariifiyay ya kuma taay wala la ka qaadli may ba kala jirtay durusiyana ka bahasi nidaamul qallaa qallaa wali kasaabsin iyo sanbaahin kulli shay ka bahasi jirtay eedna leen ku faaysid may ba jirtay durus kale yana ka bahasi arrishwa oo eedna isku digi rasuulka kaleey salaatu wasalaam hadithay may baaytay laana allahur raashi wal murtashi lanka laalushka qallaa iyo kan biyo laana korshay ilaahay weel rasuulka ilaahay habar jeek dhig marka may booha eedana isku ka digi rashiidaas wala lanka dunyay aakhira amal yeyna ka baabaw amalka islaamka leen wadeena ka halaaw oo fasaadkan kuxun oo ilaahay diin sheey insha Allah la ka dhaamo walaanku yahay taasina may baa insha Allah eedana isku boori walaalaha ilaahay barakaay may buu barnaamijkaas barnaamij eed leen ku faa'iideeyay nagay may ba kale baahaysay durus oo yaan jihaadka ka baahsi may baa dadka muslimiinta jihad laagmo noolada kor amalkana ma dareer kor islaamka kitaabka ilaahay in musugnaad kor in waa ila jihad leelmay markan durusiyana jihad ka baasi ya jarti insha Allah may baa socotay afartan durusad ya beelas ka socotay eeda linku faaysi walaalaha ilaahay baraka jazaakumullahu khayran culumadii hanay galgaaladii culumadii macallimiinta ay may balana jazaakumullahu khayran jinna ilaahay siin ka jazi marka insha Allah unta asaka geebgeeyo jazaakumullahu khayran assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh afayanka nuqbada wilaayada bakool macallin maxamed nuur ayaa sidoo kale ka hadlay munaasabada lagu soo xiray dowlada ikhwaani runtii haqiiq ahaan hadda kulli dad walin sheegay u mihiidina maadaama microphone ilaa dhaqay li arribal ku hadalay arileen hadalahay maahina dadka geeka ku deesho mudno oo uswa atin hasanae ilaahi barakeeyay itina oo kitaabkan oo runtii kan si shaadiid galohay in khumaasi kan galohay kan hadda badir ridohay kan adoo ku saailka ee kitaabku ilaahi haweerari dadku hor surun kitaabka la difaaco hayo umadoon la deersi leen baahin la ku xukumo dhalim iyo madlum ka shal saare leen baahin dadka wakiilku ay waatiin taas hadda walan sheego mudugmihiidin hase ahaatee laakiin hadalba walan ku dhamaadaan akhyaaray hada aragaytan xaalad hadal ka jira geek aragaytan noolaha wadankan ka jira oo kooy hardinkan jiro oo ligdinkan jiro oo lankoona kristankii maarna difaaco hay lankoona kitaabku in sanadan maarna ka difaaco hay oo nabiga kaleey salaatu wasalaam raadkii imdirdaartii isku ku tabay maarna teegayni bal shalayii ilaahay maasiin ku tuuganay onun tuuganay id alla idii mas'uul baan tuuganay in ilaahay ni badbaadiyo ilaahay hanaysu shalay wal gorday shalay wal hayma sugitaan ba muhiim ah iyo maaragnay in sheegada markii ada waqtiga la deere in ilaahay kitaabkiisu uu ado ka sugunta tawhidka ka sugunta dhamaata ba muhiim ah ilaahay kitaabkan anti adunyada roognoon ku ka dhaqmawni weel markii uu dhamaadaanu ku maaragnay maamulaw oo maaragnay ka dhaqmaw oo haysad ilaahay hani weel akhyaaray markaa maylay dirdaaran oo ah naftay nafto walaalaha ban dirdaarmay ilaahay ku absanaan absa dhabeen ku absanaan umadan maaragnay in sheegada duufada ahoo masaakiinta ahoo una maamulaano magi meelaha kooyan wulim in ilaahay shilay xusuusii qulaad kuma dhamee aragayeen markii kooyan in la warsado ilaahay jeelanka warsado iimaanka la warsado islaamka la warsado lanka daalimka ilaanka madlumka la weydiyo intaas ka faa'iideysi badan ba ku kooy barnaamijisuga intii una hada aragani dadba suubiyay qulaad kuma dhe dadkaas marka lan weelbo oo maxkamadii hanbahow in ka eewato adoo nabadoon eeta ama malaaq eeta ama bulshadii dad oo macquul ka eeta ama lan maal qabeen eeta ama ciyaal badan qabtan ka eewato liliya dadka intaas marka daacwada saadin ku gudoodo ba aragani in marka lan weelbo meel uu si rooga linku ka hirna marka awsha Cismaan iyo akhyaartiis iyo maktabo daacwa muhaafadii iyo gobol linku ka hirne mayn ku hiraane marka saad daacwada ka gudoodo taas isfaraana tan kara ee akhyaar ay may kale baaqan jeediyay ee dadku kuma dayeen oo maarinaan qowada ama nabadoonada malaageed oo aan kuma daha waa in ilaahay kitaab yahay kiiraan dadka wal ogaadi wal masaalix kitaab aan hayne anfaa umadangay kama ogaan aakhiri adduunyada adduunyada ka anfaa erdi shay sharaf iyo ka badbaade aakhirin janab la kuma taysade yoona may leenaan intii odkaana diirasa way leenaa dadka meelo la qoqobaw reer hibil maynin dhaxay laga gurow wali sulxaba ee sulxa waa isku muuqdaan oo shariiga islaamka khilaafsanayna wala kala kitaabka ilaahay in ila ka hir badbaadana umadaan qata nafsata ahantana aw malaaq qataan baa nabadoon qata badbaadikin qata in maaragna umadan kitaabka ilaahay ila kiir intaas bay on indir daarama lahay insha Allah bulshada islaamka oo muslimiinta ana yoona may indir daarama lahay guud ahaan igaar ahaan ba ilaahay kitaabdii ka dhaqanto walaad hal ka hal walaad ku waayto kitaab haday ka waayto anilkin ku hor surugno adaalada hor kooyt intaas leena ar lahay jazaakumullahu khayr jazaa khiyaray sidan sindidaasin asin indadaalan aamaliin way tigey ka la ku bilaawa amirkan ilaahay xifdiya aw ubaydi la ku bilaawa illa ma arin lankan ka dambeeyay la roogo oo majmuucada amirku ku ah waa aamaliin aamalkan mayliin ayaa kaliye kitaabkan isunada la maamulaa oo umadalka maamulaa waa aamaliin ay marka intaas mas'uuliyadaas oo sanhasin hanbaartay hasin ka aruurti sidii aniga gudadaasin horta baan gudadaasin hadana si laba jibaartan lanki tuulo roog ilanki degmo roog ilanki gobol roogob intaas dadaarmaan ilaahay subxana wa ta'ala gaalad wadankan in ku qaad umadaa macluula ka jirta ilaahay subxana wa ta'ala rooban sheen aad ee kulli gifadan baa ila dhiyay gifkaas ilaahay ku toobashay ilaahay hanii weel ugu dambeyntii waxa munaasabada soo gabagabeeyay waaliga wilaayada islaamiga ah ee Bakool Sheikh Uthman Abu Abdirahman bismillaah alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa sallim ala al-mab'uuth rahmatan lil alamin amma ba'd assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh ba'd at-tahiyya ilaahay subhanahu wa ta'ala yaq mahadnagan runtii wanaagun geek un haysana dhaqanka shariicada islaamka la isku kumahay raayada tawxiid un ku hoosnoolna ilaahay subhanahu wa ta'ala un waafajiyay ilaahay ka mahadnagan meel badan oo naxmadan kuma qantiya jirta caalamka kumada arga insha Allah ta'ala ni'matul abni wa ni'matut tahkim shar'illah wa ni'matul iman tab ilaahay ka mahadnagan ilaahay subhanahu wa ta'ala ni ziyad yallana intaas kadib may baan mahadnagana qudadi iyo kaatibintiyo wilaayada islaamiga Bakool muddo lixmaal mooda inta dowrun ku socotay oo ka sabraayeen jazaakumullahu khayr aljazaa walana runtii eedan ku faa'iideysan saadiyo sheegayaan ee ujeedadu ma baahday dadka hada in la soo feeyo lu buraarujiyo barta baadi wala marirta ma wada xalaysato meelo la jeeyo hooska la jeeyo dadka barta tumaayeen la jeeyo wala soo feeyo insha Allah tabaaraka wa ta'ala taas hayti culumadii oo korniin ku qoytay ayaan han safareen reegun in toojiyaan yaan ma balana jazaakumullahu khayr aljazaa ilaahi barakaay insha Allah waad war ku waab dhamaaday dhor qodob oo dardaaran ah ya insha Allah ta'ala qodadan aan dardaar mufado iyo kaatibintiyo ya insha Allah tabaaraka wa ta'ala ka gaba gabaay doona hadii ilaahay qodobka koowaad sida hor dhaanba lumusi ee qadaha iyo kitaabka Ilaahay oo la xukumo dadka marka ma wala ka shal saaro la ka shal hukum arran runtii ee dhigin waayo mujaahidiinta rasuul maalan ah rasuul maal jooyay kan shahiiday kan diyaarada duqayayayd kan marka ma la raay istishaadiid galahay kan in qimaasiga galahay kulli marka ma wala lan teegan yimay baata ee kitaabku Ilaahay in la hargeliyo oo marka ma wala hukum intaas leh hadafkii ee runtii marka ma qudaad ma lan baahanya iyo dareemana waan ku buraarugan saqri oo min suquur islaam in isaga maana islaamku ku eedintiin oo ee aag oo marka lankasta habood un buuhi kor ya buuhiaytan frontasi insha Allah tabaaraka wa taala islaamku siinka aaminay marka istishaadiid lan galahayo iyalkan aga onta wa haayan bilaanti goro bangnagadahay oo mujaahidiinti geeka mana madaxdi lan eersadahay barnaamijka usiga hay marka may wa insha Allah taala in islaamku dhigkin lan ku galna masuuliyadaas in san dareentan insha Allah tabaaraka wa taala taas waa godob qodobka labaadana siin dardaarmo may baataan oo naftay ka bilaaw cadaalad in laga dadaal cadaalad war wiin waay ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka may bakliya oo idaa xakamtum bayna naasi an tahkumu bil adl hadii san dadka shal hukumaasan in cadaalad ka shal hukuntaan eex iyo muhaabaad iyo kan walaago bana garaabi an i saahiba an iyo barnaamijka usiga in laga arna cadaaladaas insha Allah tabaaraka wa ta'ala hukumo waana dub wal hukumahay marka may ilaa faras ku soo roora may la roogda ulu ka dhawe roorka may la fadaa in si ziyadi qodobka sidaad u dardaarmaan may bukumadaha at-tathabbut in wala socod oo marka duruq isbaad in eedlanka dadaalo hukoomka maana insha Allah may wala degdeg may dhaanta ha in marka may la raay wala hubsado la baaro wasaailki wala la isbaatiyay duruq isbaad la raay sambaq u daadiya goortan insha Allah taala in badan la ka dadaalo dadka ad ka dhaaman ad wareysato qudaadi marka number ba shalay haystaan insha Allah tabaaraka wa taala ma amar ku maana degmadu aan rooga degmo kale wala moorsado ma u faaideysay gaaliga gobolki hawa degmado kale lan goor roog wala ad ka dhaam fiqiga ku faylay ad ka saas telefoon dirsay arum masaladaas kooranba ya teegan seen aragaas dha aqoon iswaydaarsigaas marka maskanta shileedii ma in marka insha Allah taala tathabbut kaasi in uu eedanka dadaal insha Allah tabaaraka wa taala qodobka faraad aan dardaarmo may bukumada qaadi may balan ku baahanya in faraaso weel dhadmana faraaso lan jeedo faraasiisa jeed in nagada marka ee marka nagana marka tahay tahay mahay ee marka may la raay dhaaroy inta lay warkanka koobanaan saas lay meemana qaraa in badan iyo waxyaabo badan oo ku soo wajaran qaraa in khaariji ya jartamana insha Allah taala in badan in la feeriyo qudaadi marka maana insha Allah saas haad jiraan oo saxaabada la ka bilaabo ilaa marka maana insha Allah may taab inta adbaa taab inta si kala lankeedo maana insha Allah may waan dhalim ay oo marka maana dambuk najar ya hadan waana aan may walaan mukoor qabo kara diida in kara marka in badan in la feeriyo qaraa in badan la feeriyo qaraa intan weyn may kuma taa waxyaabo la dalisado ibn qayyim rahimahullahu taala kitab shay oo duruqul hukmiya fi siyaasa sharciya la raay may ka rajare akthar min 99 adilla yak arortimana qariinada in oo la eetmaado oo la dhisaa marka insha Allah tabaaraka wa taala albayna taala almudda'i wal yamiinu ala man ankara wa sah hadithki waay oo sahih rasuul sallallahu alayhi wasallam qaraa intan in la qayn maana la feeriyo qaraa in qawi yahay hadii meel ka jarta la feeriyo marka faraasada shaqeeyd insha Allah tabaaraka wa taala qodobka kala shanaad ana sindar daarmo may bukumada anoo naftay ka bilaawaw ee rashwada iyo hadaayadka iyo marka may waha in la isku ilaaliyo hidaayal umali qululun yar rasuul sallallahu alayhi wasallam marka insha Allah tabaaraka wa taala taasna dirsiga bakumadaayd ma dadan oo libiyaay asharka dawladda laga qaaday yahayti marka may wa wala geeka muslim ee gaalb leeyin qadaha al shabaab maxkamadaha al shabaab cadaaladu laalush mu ku jar ya leeyin muslim ee gaal agiraay ma taas marka waa hadii marka rishwi iyo laalush iyo haan sheen iyo EVC shalaf ka sii ka shabiyo number kun qoro inagad wala marka maana insha Allah gaaladan fasaadi kumadad insha Allah taala hufunaasha ama hufunaanta iyo cadaalada garsoorka in marka maana insha Allah in badan la ilaaliyo jazakumullahu khairan qodobka kale lihaad aan dardaarmo may bakumada maxaabiista iyo xabsiyada nimiyo in ku warqabtan qaadiga may bal ku faday in marka may wax xabsiga ku warqab dadka maxaabiista la hiiro nadaafadii hadii ata caafimaad hadii ata walbarashadii hadii ata in ha kor meertan may lu ku yaabe waaliga in meelo isku kuma shuursiin maana dareen sanayr maana in badan kulli markii jawlada ka jarni habsiida aragaan iyo booqdan qaadiyalka way balan baanya maadaama maxkamada inta badan habsiga ka dhaayaalan oo marka may la raay saldhigi ka dhaayaalan in la ogaado maxabiisti markaas la booqdo la fiiri ada may kiirinta la wareysad meega maalmood dirint may duruusa keen socod walan baahan jazaakum allah khairan ikhwa qodobka kala todobaad aan dardaarmo may bakumada muruud in la ilaali qodad muruud iyo sumcad iyo maana insha allah may wa in la ilaaliyo hadii aad magaaydo isku fadhato بلامید و شاهی گذاس ارتی از کوفه فدیده خواب که این دیپتو اکی کار فرارسته ولی اسمار که علم الان آگر کلی اکسنتین و قدرت مرودی ولی لالیه جزاکم الله خیره ادی لباس کته آب سرول هم او کو مرکمانه انشاء کی دگن گله گل ات هگلاد مسکاتیب هگلاد ام کارکمانه انشاء دگن هگلاد سامه منه جزاکم الله خیره ولی اصلا هت کروگ نیله فدشی مرکهی بید کدها همایل فدای لانگ گاده گلان لکهی بیس دایو لباس جهتیات منظر جهتیات مرکمایل رای لان مرکمای و انشاء الله تعالا نگاس نه این یه نمرود لیلالی جزاکم الله خیره جزا قدر کسیه داد وان تل مامان به بکم ده وان این نعات که یاو این لکو قیب قاضو فافین تداود قداد مرکم ما یه حدت که هد علوم دی هایو منا علوم دی حرکت ام علوم دی ولایت اسمو این دت خلاص انسین لمد علیو مرکم شالا و توار که و تعالا حلقات و نشری داود لک فیدیو این منا ویل دتا حلقات عامه برشید کفایدی ساس حلقات خاصه مامور کدکم دو کفایدی ساس ویلی این کوینه لکن هدی مرکم ما نه اسمو اسمو علوم دی ایلان marka may waan dad ka walan faa'iido tan dadka marka maana la hadlo insha Allah ta'ala run waliyalka la hadlo doogna hoob la seedo horta ko may waan juuso dhag maray jaray aad ka balamaran maamulka degmada in duruus ratibtan kitaab la akhriyo isna culimada la gal hada sheekh oo marka maana meel lagu daraa ma jira taasna godob way dani ilahi bu'id al-'ama li dinin 'azimin huwa as-sami هجاك قبل قبض برام شكلو حيان سلسو قرني دارول كي قدوميها دقمدا الدين صور ايا اسكسو دي باي حركة الشباب المجاهدين ورئيس لغا خادي وحقو كغشي كي رفاعت كي يدروغ تا هايسا تدادك كسوغن مقرد الدين صور انا عبد الرحمن شيخ سيقو وآدن يرو وحام كنولا دقمدا الدين صور عنجوغي وحام كنولا محاد اهد مركب الدين صور مركا جوغ وحانا ها دارول gudoomiyaha degmada Jinsoor oo gaarigiisa aan wada jiray salaam haji sidoo darawalkiisa aha oo qaas ah gaarigiisa waday aan aha hadda ay joogtaa hadda ma sha Allah waxaan jooga yaqbara waan jooga nimcaan qaba Ilaahay waan ciin nimcay dad muslim ah soo dhaxgalay oo naxariis waan soo dhiibay meel naxariis badan hadda jooga alxamdulillaah sidee lagu soo dhaweeyay markaa si abu anaagsan oo sharaf leh qalbi furan oo niyad saafi leh lagu soo dhaweeyay Abdurrahman waxaad inoogu sheekaysaa Absalaan adiga goormaad kala tagteen Absalaan yani markii haddeer oo si safarka aaday inta kale aanay fursad aan haystay malahan nin la ilaalinaya aha oo gaariga haa markii asii kicinaayo ninki staffka dhinac aan ka soo gelin gaariga dhinac kale haa kama gelin jirin Ilaahay nimcadiisa asigoo maqana fursad aan soo helay inaan ka soo baxo meeshaas Alhamdulillah hada dib aan qabo ma jirto Ilaahay noo nimcaysi magaalada maxaa ka jira Dinsoor magaalada hadeer ninkasta nafsadaada meel u la baxay ka joogtaa ninkasta meesha nafsadaada naxariis ka heli leed ay ku jirtaa oo la bax orod iyo kala qax ku jira magaalada idii u dambeysay hadeer Ilaahu inta ka baxda ay leeyeen intaas aan ka ogaa hadeer kala arar waay wax yar kuma jira magaalada deer ninka sab nafsada intee ka ugu baxay lehed ugu fikiraya intaas aan uga hadar Dinsoor dhaxdeed waxaan ku diinaa goormaad ku biirtay nimanka rajada Dinsoor ku suban waqtiga Absalaan Haji Sido u imaaday oo loo soo magacaabay degmada Dinsoor aan ka biiray ilaa 2 sano dhan asagaan lu jiray gaarigiisa aan u wada yani hadar hata adii walaalida aad u tagtid cafis ma lihida lay dhahay laakin alxamdulillaah shukrulaha hadda waxaan arkaya in qof la cafiyo nin islaana umadana kamid ahay oo fasaxanahay muslimiinta in naxariistay oo aan kamid ahay hadeer saasaan arkaya alxamdulillaah shukrulaah ilaahay waa in nimcay hadeer muddo koor ma ku fikiraysay in aad Dinsoor ka soo tagto yaa baraatman wax badan aan ku fikiray wax badan shalay iimaanta maaha hataa waxa jirta habeena qaar aan iska ooynaayo qof aan la soo xariiro hal gabar ila dhalatay ayaa jirto telefoon aad waa iga qaban weesay ninka la telefoon aan ka heystay male hadeer wallahi hadalkeed hadda markaan qaadan saasiida hadda waa iga tageysa ina ma xor ka soo baxaa waa rabay alxamdulillaah hadda laakin ilaahay waa in insha Allah waxa noo sheegtaa gudoomiyaha markaad kala tageysin maxuu ku sheegay waxaan kala socday safarkiis waxaan kula socday lama arkay nin asi wax u sheegan jiray lama arko laakiin sida wararka aan u maqlay ciidan u raadsaday ciidana u baahanahay oo magaalada ah nimankan oo meeshan joogan gabigoodba wada shabaab ay iga noqdeen u dhahay ciidan kala u baahanahay saas u diinsar uga tagay ah hukoomo qoti marka sidaas asiga nafsadiisa ahaan sida asii uga baxsanay nafsadiisu kala baxay moogey wax asii u meeshas tala uu ka hayo male qorax dhaacday ba soo noqonaysa saas waa maamulka diinsar ee maanta ka jira ee Itoobiyaanka magaalada ku sugan iyo maamulkaas xiriirka ka dhaxay wax xiriir oo saas oo fiican kama dhaxeen ninka oo Absalaam Haaji Sido oo gudoomiyaha degmada ka ahaa Itoobiyaankaas asii wax xiriir oo saas u weyn kama dhaxeen xataa markuu u baahdo ninka turjubaanka gudaha ku jiro ilbaabka u baahdo ama elaborka si elaborka hal saac banaanka iska sii taagnaanaya wax xiriir oo saas oo ayaga ka dhaxay ma jirto intaas aan ka ogaadii leh soo gudoomiyaha degmada albaabada laga soo xirana albaabada laga soo xirinaya baryeetimaay marmarka qaar haato qof gaarigiisa saarana laga dajina oo gadaal looga soo celinayo adiga maadaama darawal khaas ka ahayd ma lagu ogola gudaha xirada Itoobiyaanka aad gasho ah markii asii ila jiro gaarigiisa oo wato yaa hatay markii ataa qof oo ayad iyo waxaas imaanaysa la yidiro turjubaanka la soo hadlaya ilaa hal saac markii imaanaya albaabka hal saac iska taagnaan laha oo ilbaab kortiisa taaganay kadib ilaa asiina la soo hadlay ilbaabkana naga ma furi jirin anaga ciidamadii murtadeenta magaalada ku sugnay xaqay ku dambeeyeen kuwa koofur galbeed horta saligi ayaga hadda ay ku jiraan male magaalada ay ku dhaxyaan cabsi oo muslimiinta ay ka cabsanaayaan oo ayagu haddana oo lacag ay waxba ay qaadanay magaalada ay ku dhaxyaan maanta wada faaruq waa xaruun la jooga lama arka hatta ki oo maamul haye maanta aruurtiisa aad diin sor kuma sugno maana ku jiraan way kala baxeen haa absi ay qabaan oo muslimiinta ay ka cabsanaayeen oo kala baxeen niman oo taladooda tala ay dhaaftay oo waxba aanay hinin naftadooda inay meel la aadaan ay la yihiin aan ogahay maanta ay ku sugan yihiin haa intaas aan ogahay maanta wax ay yihiin ilaahay abuure lama arko ninkasta barka naftadiisa meesha uu ka baxsan laha uu raadin oo yahay maanta wax ay tala ay farahooda ku jirta lama arko nolosha ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka sirdada maxaa noo sheegirta maanta nolol xariiray bay ku sugan yihiin wax maceeshad la dhahayo meesha ma soo gala kiiska bariiska $45 oo raadis ah aa meesha magaalada dhexdeeda maanta hadii hata ninka badarka uu heesto qoryihii dabka ku shidan lahaa lama heesto magaaladaas maanta saasa ogahay maanta maxaad u sheegi lahayd kuwa haraadiga wali diinsoor ku sugan kuwa haraadiga magaalada diinsoor ku sugan waxaan u sheegi lahaa oo iga dardaarin ah ninkii hadal maqlaayo oo qalbigiisa oo islaamnimadu ku jirto inuu isku soo dhiibo islaamka meesha joog isku soo dhiibo meel naxariis taalo oo umada lagu soo dhaweynayo laba gacan lagu soo dhaweynayo qalbi furan lagu soo dhaweynayo ay tahay waxa laga sheegay umada islaamka been waaye soo dhiiba nin kala ninki oo islaamnimadu ku jirto inuu islaamka isku soo dhiibaan rajaynaya insha Allah hadii Ilaahay qalbigoodana quluubtoodan Ilaahay inuu islaamka isku soo dhiibaan ay isku soo geliyaan بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم gudahan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم